całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Artur Efertowski. Założenia budżetu na przyszły rok zostały przyjęte przez rząd. Bardzo ogólny w kluczowych kwestiach, tak na razie wygląda projekt wniosków na unijny szczyt w przyszłym miesiącu, donosi nasza korespondentka. 35 sądów w całym kraju zostało gruntownie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, podaje resort sprawiedliwości. Rząd przyjął założenia budżetu na przyszły rok, a także przyjął propozycję podniesienia płacy minimalnej. Rząd nie schodzi z obranej drogi, choć Polska jest dzisiaj gdzie indziej niż 8 lat temu, mówił premier Mateusz Morawiecki. Z obranej drogi, którą można powiedzieć, ująć w skrócie tak. Chcemy, aby wynagrodzenia Polaków były jak najwyższe, konkurencyjność polskiej gospodarki jednocześnie, aby również była bardzo wysoka i chcemy stabilnych finansów publicznych. I te parametry, o których dzisiaj dyskutowaliśmy, także te założenia budżetowe na przyszły rok odzwierciedlają właśnie te nasze priorytety. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że Polska ma bardzo dobre wyniki w handlu zagranicznym, szybki przyrost wynagrodzeń w porównaniu do innych państw, a także solidny wzrost gospodarczy, który służy pracownikom i przedsiębiorcom. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg informowała z kolei, że w przyszłym roku planowana jest waloryzacja rent i emerytur na poziomie 12,3%. Cały koszt, czyli ta inwestycja w naszych seniorów, łącznie z waloryzacją 13 i 14 emerytury, będzie to ponad 43 miliardów złotych. Troszczymy się, aby polskie rodziny mogły w tym trudnym czasie godnie funkcjonować, podkreśliła Marlena Maląg. Projekt wniosków na unijny szczyt, który odbędzie się za niecałe 3 tygodnie w Brukseli, na razie jest bardzo ogólny w kluczowych kwestiach. Dokument widziała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Nie ma żadnych przełomowych zapisów dotyczących sankcji czy migracji, choć będą podejmowane jeszcze próby ich zaostrzenia. W części dotyczącej Ukrainy jest mowa o wysiłkach zmierzających do zwiększania presji na Rosję, by ograniczyć jej zdolność do prowadzenia wojny, także o sankcjach wobec niej oraz tych, którzy ją wspierają. Nie ma natomiast żadnych konkretów co do możliwych kolejnych restrykcji. Z projektu wniosków wynika, że jest oczekiwanie, że do unijnego szczytu 11. pakiet sankcji, który jest obecnie negocjowany, zostanie przyjęty. Ponadto we wstępnych wnioskach jest powtórzenie zapowiedzi rozliczenia Rosji za jej napaść na Ukrainę. Jednym z tematów unijnego szczytu ma być także migracja. Po niedawnym uzgodnieniu paktu przez kraje członkowskie do negocjacji z Europarlamentem przy sprzeciwie Polski i Węgier. Na razie migracji poświęcony jest jeden akapit we wnioskach na szczyt, a w nim zapowiedź pogłębionej dyskusji europejskich przywódców. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk mówił, że wyemitowany wczoraj przez TVP pierwszy odcinek serialu Reset jest zapowiedzią ujawnienia wielu ciekawych informacji z archiwów MSZ. Piotr Wawrzyk uważa, że wartością pierwszego odcinka są informacje i dokumenty, które były odizolowane od siebie i zostały złożone w jedną całość. Te dokumenty przygotowane w MSZ pokazują istotę Resetu, na czym on miał polegać, a także niekompetencje ówczesnych pracowników resortu, mówił. Ten ostatni przywoływany fragment o rozwijaniu partnerstwa energetycznego to pokazują, jaki był poziom zainteresowania tematem ze strony osób przygotowujących te dokumenty pracowników MSZ-u w owym czasie. Absolutnie nieprzystający do realiów, jakie w ówczesnym świecie były i niestety odbiegający od interesów państwa polskiego. Wyemitowany wczoraj w TVP pierwszy z cyklu film Reset przedstawia dokumenty i informacje na temat polsko-rosyjskich relacji z lat 2007-2015. 35 sądów w całym kraju zostało gruntownie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poinformował wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Resort przedstawił rezultaty realizacji projektu mającego usunąć bariery w dostępie do sądów dla osób ze szczególnymi potrzebami. Martyna Szymczakowska. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski podkreśla, że dzięki projektowi sądy, które w ogóle nie były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, zmieniły się nie do poznania. Są teraz sądami, którymi będziemy mogli pochwalić się jako tymi sądami, gdzie dostępność jest na najwyższym poziomie. Wśród najważniejszych zmian są między innymi montaż platform dla osób poruszających się na wózkach, czy montaż pętli indukcyjnych umożliwiających swobodne poruszanie się osobom z niedosłuchem.

Wczoraj ruszył 42. Koszeliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi Film, a naszym gościem jest pani Anna Serdiukowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Ach, taki drugi dzień chyba jest najlepszym dniem. Już rozpoczęcie i zaczynają się debaty, zaczyna się to oswojenie z tą kilkudniową codziennością festiwalu. Jak to wygląda? Rzeczywiście ma pani rację. Najważniejsze to wystartować, bo jak już się rozpocznie festiwal, to on rusza i rzeczy się dzieją. Trochę już niezależnie od nas. Ten wtorek my bardzo lubimy, bo to jest taki drugi dzień festiwalu, a w tym roku to jest taki naprawdę pełnoprawnie drugi dzień festiwalu. Dotychczas rozpoczynaliśmy w poniedziałek galą otwarcia i ten poniedziałkowy pierwszy dzień, on był pusty, jeśli chodzi o program. Rzeczywiście inicjował nasze wydarzenie wieczorne spotkanie z widzami, z gośćmi w kinie, był pokaz, była inauguracja, ale przed tym nic się nie działo. W tym roku, w związku z tym, że mamy tak bardzo bogaty program, i w filmy, i w jakieś punkty właśnie industry, wydarzenia branżowe, musieliśmy zacząć bardzo wcześnie, w poniedziałek o 11:00 i w poniedziałek właśnie z samego rana ruszyły debaty, spotkania, seanse, rozmowy, więc dzisiaj, jeszcze wcześniej, tego drugiego dnia we wtorek, bo o 9:00 dokładnie to samo, kolejne bloki konkursowe, spotkania widzów z twórcami, panele, konsultacje. To znaczy, że publiczność festiwalowa już w niedzielę pojawiła się i przechadzała gdzieś w okolicy kin. Myślę, że dobrze byłoby troszkę nam zdradzić, o czym najchętniej debatuje publiczność, bo tematy oczywiście są do sprawdzenia, drodzy Państwo, na stronie festiwalu, cały program też, ale jednak jest tak, że organizatorzy planują, a potem przychodzi publiczność i porusza różne kwestie albo zapala się do niektórych proponowanych przez Państwa. Publiczność to jest bardzo ciekawe pytanie. Publiczność rzeczywiście często weryfikuje nasze wybory. I to nawet nie w tym sensie, że odrzuca filmy, czy krytykuje jakieś nasze wybory programowe. Zdarzało się i tak, i my wszystkie głosy cenimy, ale w tym roku widać ewidentnie, że po takich pandemicznych okresach, kiedy nie mieliśmy ze sobą kontaktu, albo było on jakoś utrudnione i ta bliskość zanikała, widzowie dużo i często pytają o emocje, o stany bohaterów, szukają relacji i więzi w filmach. Nawet jeśli ich nie ma, to coś znaczy, więc pytają twórców, dlaczego czegoś nie ma i jak można to odbudować. Tutaj częstym tematem i tropem jest rodzina i rzeczywiście publiczność bardzo często nawiązuje do tego motywu rodziny, jakoś zdekonstruowanej. Często pojawiają się pytania o to, co tak naprawdę tworzy współczesny dom, kiedy my czujemy, że jesteśmy u siebie na miejscu. Czy dom szybciej we współczesnym świecie tworzymy z osobami, z którymi łączą nas więzi krwi, czy raczej są to osoby, z którymi tworzymy jakieś wspólnoty twórcze. I to są takie motywy obok emocji, obok tej sfery uczuć, o które pytają widzowie. To są te kwestie, które jakoś pewnie najmocniej dotykają w życiu, więc i szukają tego w kinie i na ten temat i o to pytają twórców. Jakie projekcje przed nami? Jeszcze jakie spotkania? Bo, drodzy Państwo, kilka dni i być może warto pojawić się na festiwalu Młodzi Film. O tym porozmawiamy za chwilkę. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs, seek it out and makes me feel alive. Yeah, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Me feel alive. Warto odwiedzić Koszalin, bo tam, drodzy Państwo, trwa festiwal Młodzi Film, a zacne debiuty na tym festiwalu, wybitni artyści z reguły właśnie tam się pojawiali i zaczynali swoją drogę twórczą. Naszym gościem jest pani Anna Serdiukow. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Dzisiaj wernisaż wystawy, prawda? Tak, tak. Jesteśmy z niego szczególnie dumni, bo to wystawa... nazwa taka ogólna, plakaty, ale to są prace Katarzyny Boguckiej, plakacistki, autorki, myślę, że też takiej ciekawej inicjatywy, to jest mural w Warszawie z Ireną Kwiatkowską, uwielbianą przez widzów aktorką. Kasia tworzy taką bardzo charakterystyczną kreską. Jej prace są pełne kolorów. To jest taka też, myślę, wesoła kreska, tak to nazwę, taka, myślę, dostępna i przystępna tak dla dorosłych, jak i dla dzieci. Więc ona łączy światy, łączy estetyki. No i Kasia jest autorką tegorocznego plakatu do naszego festiwalu, do tegorocznej edycji. To też jest taki bardzo kolorowy plakat, bardzo wiosenny, energetyczny. Ja jestem zachwycona jej plakatami, jej pracami i zachęcam zawsze do tego, żeby doceniać plakat autorski, plakat artystyczny i tutaj jest taka możliwość. Kino na leżakach też dla tych z Państwa, którzy niekoniecznie chcą zostawać na dłużej, to dobra możliwość, żeby wpaść na chwilę, przysiąść na takim leżaku i zobaczyć zasny film. Rzeczywiście, bo to jest tak, że festiwal się rozpoczął wczoraj i część gości ma akredytację, bo zapisała się, żeby pobrać odpowiednie właśnie plakietki i dzięki temu mogą uczestniczyć w wydarzeniach i w seansach, ale część gości naszych nie ma akredytacji. Wystarczy pobrać bezpłatną wyjściówkę w kasie kina. Wszystkie seanse i wydarzenia są bezpłatnie organizowane dla Państwa i z taką bezpłatną wyjściówką udać się na seans. Z kolei na rynku staromiejskim Miejskim. Jest to kino pod chmurką, czyli kino na leżakach, o którym pani wspomniała. Mamy dwa filmy tutaj przygotowane. Jeden film to Wika, a drugi Życie w błocie się złoci. Też film z takim silnym motywem muzycznym. I tutaj nawet wyjściówki nie trzeba pobierać. Po prostu wystarczy przyjść, zabrać leżak, czy zająć leżak już rozłożony, wygodnie usiąść i obejrzeć film na świeżym powietrzu. Byle nie zabierać tych zastanych na miejscu leżaków. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Anna Serdiukow. Program Trzeci Polskiego Radia. Co tam na naszej liście przebojów? Sprawdźmy, Tomasz Miara w studio. Lista przebojów trójki. Ostatnie wydanie listy przebojów trójki śmiało możemy nazwać opolskim, bo z opolskiego rynku nadawaliśmy je dla Państwa. To przy okazji obecności naszej na 60. Opolskim Festiwalu. W tym 62. wydaniu listy na 18. miejscu Lux Torpeda Hydra podskoczyła o 4 pozycje. Collage, What About The Pain, nieznacznie, ale jednak do góry, jedno miejsce, ostatecznie 17. pozycja. Na miejscu 16 w ostatnim wydaniu listy melduje się Brodka, jej Jezioro Szczęścia awansowało o 7 miejsc.